Apoteket Mokulan receptören. Ja, hejsan. Tja, det här är Fredrik Lindström. Du, jag ska bara höra med dig. Kort fråga bara. Du, visst stolpiller, visst är det en speciell sorts piller? Ja, det är man kan inte använda alla piller som stolpiller. Absolut inte, nej. Det är de är alltså långt. Nej, förlåt. Nej, det är min polare. Han har ryggskott. Han har just tryckt upp 4 magnesyl i arslet. Nej, men gud. Ta bort dem, vet du, för att det nej, går jag inte. Kan inte för fan inte ta bort dem. Magnesyl finns inte som stolpiller alls, vet du. Det kan vara rent farligt, tror jag, för magslemhinnan kan börja blöda, vet du. Så ta bort dem. Ska jag be ja, det är Alvedon finns som stolpiller då, det gör ja, jag. Ja, jag sa ju det till honom också. Okay. Fan, det där går ju inte. Nej, tack ska du ha då. Okay. Hej då.